خسته ام من، خسته ام من، مثل مرغ بال و پر شکسته ام من. خسته از دست غریبه، خسته از هر آشنایم، خسته از جور زمانه، خسته از سمر خدایم. خسته ام من، خسته ام من، مثل مرغ بال و پر شکسته ام من. سالها کنج قفس نشسته ام من. آرزوم توی سینه مردن، مردن، مردن، واسه آزنگ صدامو خوردم، خوردم، خوردم. آرزوام توی سینه مردن، مردن، مردن، واسه آزنگ صدامو خوردم، خوردم، خوردم. این حالا نه دستی به سویم، نه دیگه رنگی به مویم، نه یه غم دمی که با ما بود قصه دلمو بگویم. تو که رفتی ز کنارم، دیگه مونسی ندارم، کار من گریه و زاری مثل پاییز بهارم. خسته ام من، خسته ام من، مثل مرغ بال و پر شکسته ام من. سال ها کنج قفس نشسته ام من. Yes, yeah. بال و پر شکسته ام من، سالها کنج نفس نشسته ام من، خسته ام من، خسته ام من، خسته ام من، خسته.